Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 maja, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prokurator będzie wyjaśniał wszystkie wątki sprawy znalezionej pod Bydgoszczą rakiety, mówi szef MON. Podejrzany o zabójstwo 16-letniej dziewczyny z domu dziecka w Tomisławicach przyznał się do winy. Czy widzisz te gruzy na szczycie? Mija 79 lat od rozpoczęcia polskiego szturmu na Monte Cassino. W sprawie rakiety znalezionej pod Bydgoszczą żadne decyzje na szczeblu politycznym nie były wcześniej podejmowane, powiedział wicepremier, minister obrony narodowej. Mariusz Błaszczak poinformował dziś, że dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych nie powiadomił szefa MON oraz innych osób i służb w państwie o fakcie pojawienia się polskiej przestrzeni powietrznej niezidentyfikowanego obiektu. W audycji W otwarte karty, emitowanej jednocześnie w programie pierwszym Polskiego Radia oraz w TVP Info, Mariusz Błaszczak mówił, że przerwano poszukiwania. Tu niestety sprawa zasadnicza, która jest sprawą właśnie niezwykle istotną, to jest fakt polegający na tym, że zaprzestano poszukiwań. No i to jest klucz właśnie do rozwiązania całej historii. Żadnego scenariusza wykluczyć nie możemy. W tej sprawie prowadzone jest postępowanie prokuratorskie. Oczywiście prokurator wszystkie wątki tej sprawy będzie wyjaśniał. Szef MON powiedział, że dowódca operacyjny nie tylko nie poinformował o sytuacji swoich cywilnych zwierzchników, ale także nie zlecił rozbudowanych działań poszukiwawczych obiektu, który spadł na polskie terytorium. Zatrzymany w sprawie zabójstwa w domu dziecka w Tomisławicach przyznał się do winy, poinformowała rzeczniczka prokuratury w Sieradzu. Jolanta Szkilnik dodała, że zarzuty dotyczą zbrodni zabójstwa oraz pięciokrotnego usiłowania zabójstwa. Za wszystkie przestępstwa grozi kara do dożywotniego pozbawienia wolności. Podejrzany przyznał się do tego, że użył noża i popełnił zabójstwo. Przyznał się także i potwierdził znajomość z pokrzywdzoną. Na teren budynku wszedł otworem okiennym. Wczoraj w nocy w domu dziecka w Tomisławicach w województwie łódzkim 19-letni mężczyzna zabił nożem 16-letnią dziewczynę i ranił 9 innych osób. 5 rannych trafiło do szpitala. Polska mówi o konieczności rozszerzenia Unii Europejskiej o Ukrainę, Mołdawię i kraje Bałkanów Zachodnich. Przebywający z wizytą w Albanii prezydent Andrzej Duda powiedział, że będzie to jednym z priorytetów polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku. Warszawa stawia na politykę otwartych drzwi do Unii Europejskiej. Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że przez członkostwo takich krajów jak Ukraina, Mołdawia czy Albania wspólnota pokaże swoją żywotność. Albania bardzo dynamicznie się rozwija. Nie mam żadnych wątpliwości, że zasługuje na to, by być jak najszybciej do Unii Europejskiej przyjętą. Jest to w naszym interesie i w interesie całej Unii Europejskiej. Albania współpracuje z Polską także w ramach NATO. W ocenie władz w Tiranie, jak mówił prezydent Bajram Begaj, Rosja stanowi wyzwanie dla światowego porządku. Agresja Rosji na Ukrainę zagraża sąsiadom Ukrainy, ale też naszemu regionowi. Polska i Albania rozmawiają też o wzmocnieniu relacji handlowych. Są one na poziomie około 200 milionów euro, ale w ostatnim roku zanotowały wzrost o 60%. Z Tirany Karol Darmoros, Polskie Radio. Orlen współpracuje z czeskim rządem w sprawie rezygnacji przez Czechy z dostaw rosyjskiej ropy, poinformował prezes koncernu. Daniel Obajtek podkreślił, że w tym przypadku jest to skomplikowany proces. Jedyną taką rafinerią jest rafineria w Czechach, ale no, Czechy nie mają okienka tak naprawdę morskiego, w związku z tym to jest trudne. My nie jesteśmy właścicielem rurociągów przesyłowych w tym zakresie i właściciel rurociągu wraz z rządem czeskim, wraz z nami prowadzi pewien proces, który zdecydowanie przyspieszy z czasem możliwość zamienną tej ropy. Według prezesa Orlenu koszt utraty rosyjskiej ropy dla polskiego koncernu to 27 milionów dolarów dziennie. Daniel Obajtek podkreślił jednak, że jest to koszt, który musimy przyjąć w związku z rosyjską agresją na Ukrainę. Weterani, przedstawiciele władz, duchowni, wojskowi oraz dyplomaci wzięli udział w uroczystych obchodach rocznicy rozpoczęcia polskiego szturmu na Monte Cassino. Uroczystość odbyła się przed pomnikiem Nikes pod Monte Cassino w Warszawie. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk powiedział, że polscy żołnierze zwyciężyli tam, gdzie jedna za drugą kapitulowały sojusznicze armie. Żołnierze 2. Korpusu Polskiego, wykonując ten rozkaz, pokazali dwie rzeczy. Pierwszą, że dla nas Polaków nie ma rzeczy niemożliwych, bo zdobycie Monte Cassino to było zdobycie po raz kolejny w historii szczytu sprawy, która była nie do przełamania przez innych. I druga rzecz, pokazali, że dla nas Polaków najświętszą rzeczą jest wolność i niepodległość. W trwającej tydzień bitwie zginęło ponad 1200 polskich żołnierzy, a prawie 3000 zostało rannych. 18 maja 1944 roku nad zrujnowanym klasztorem żołnierze z 12 Pułku Ułanów Podolskich zawiesili biało-czerwoną flagę. Zdobycie klasztoru i wzgórz dookoła niego otworzyło aliantom drogę na Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport, Robert Grzędowski. Pierwsze mecze półfinałów w piłkarskich ligach Europy i konferencji zakończone. W Lidze Europy AS Roma bez Nikoli Zalewskiego w składzie wygrała w Rzymie z Bayerem Leverkusen 1-0, a Juventus Turyn, którego bramki bronił Wojciech Szczęsny, w doliczonym czasie gry uratował remis 1-1 z Sevillą. W Lidze Konferencji Fiorentina nie dała dziś rady FC Basel. Szwajcarski zespół wygrał 2-1 po decydującym trafieniu z 92 minuty. W drugiej parze też 2-1, ale dla gospodarzy. W Londynie West Ham dziś bez Łukasza Fiabiańskiego w bramce zwyciężył z AZ Alkmaar. Rewanże 18 maja. W Lidze Mistrzów, ale piłkarzy ręcznych grali dziś szczypiorniści Barlinka Industrii Kielce. Grali i zremisowali na wyjeździe z węgierskim Telekomem Vesprem 29-29 w pierwszym meczu ćwierćfinału. Rewanż 18 maja w Kielcach. Na wyjeździe swój rewanż rozgrywać będą wicemistrzowie Polski z Orlen Wisły Płock. Oni w pierwszym meczu zremisowali wczoraj przed własną publicznością z niemieckim Magdeburgiem. Było 22-22. Legia Warszawa pierwszym półfinalistą koszykarskiej Energa Basket Ligi. Wojskowi ograli dziś w Stargardzie miejscową Spójnie 93-82, a całą ćwierćfinałową rywalizację zamknęli zwycięstwem 3-0. Ta trzecia wygrana nie przyszła jednak łatwo, o czym mówił dziś po meczu środkowy Legii Grzegorz Kulka. Zawsze gra tutaj się ciężko przy tej publiczności licznej i głośnej. W pewnym momencie aż uszy bolały, natomiast cieszę to, że przy nawet chyba 12-13-punktowej przewadze gospodarzy udało nam się wrócić do spotkania. Mamy dużo doświadczonych zawodników, którzy wygrywali nieraz w życiu, także wiedzą co robić i dzisiaj myślę, że to doświadczenie zaowocowało i drużynom udało nam się to zwycięstwo osiągnąć. W innej ćwierćfinałowej parze Śląsk-Wrocław wygrał dziś na wyjeździe z Treflem Sopot 88-80. Broniący mistrzowskiego tytułu Śląsk w playoffie prowadzi teraz 2-1. I jeszcze tenis w trójkowym sporcie. W Rzymie trwa prestiżowy turniej rozgrywany na nawierzchni ziemnej. Dziś sensacja z zawodami pożegnała się zwyciężczyni zeszłotygodniowego turnieju w Madrycie Aryna Sabalenka. Na Foro Italico przegrała w meczu drugiej rundy z Amerykanką Sofią Kenin. Iga Świątek swoje spotkanie drugiej rundy rozegra jutro, a dziś grały z Polek Magda Linet, Magdalena Fręchi i Alicja Rosolska. Linet awansowała do trzeciej rundy po wygranej z Czeszką Lindą Noskową. Fręch odpadła z zawodów po przegranej z Amerykanką Madison Keys, a Rosolska w deblu w parze z Belgijką Kirsten Flipkens odpadła w pierwszej rundzie. Lepsze okazały się Australijka Storm Hunter i Belgijka Elis Mertens. W nocy na wschodzie możliwe przymrozki do minus 2 stopni. Jutro nieco więcej chmur. W górach i na obszarach podgórskich oraz na Suwalszczyźnie może przelotnie padać. Na termometrach 16 stopni na Podkarpaciu, około 20 w centrum, 22 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ricordandotti tradycyjnie otwiera nam dzisiejsze spotkanie w audycji Białe Szumy. Z tej strony Justyna Grabasz. Dobry wieczór Państwu.

Jak Państwo słyszą, wbrew założeniu Białych Szumów na razie nikogo usypiać nie zamierzam. Szczególnie, że tytuł utworu, który wybrzmiał nam chwilę temu, to po prostu dopamin. Decisive Pink, tak się nazywa duet, który za tym utworem stoi. Od kiedy właściwie tylko Kaden V i Dre Dorian postanowiły ten duet stworzyć i dzielą się wspólnie nagraną muzyką, ja dzielę się nią z Państwem, w zasadzie każdym singlem, bo to są naprawdę znakomite rzeczy, zresztą dowód mieli Państwo przed chwilą. Czy będzie płyta? Tak, na pewno już niebawem ukaże się ich wspólny album Ticket to Fame, więc jeszcze nie raz dziewczyny zagoszczą na trójkowej antenie. Jak słucham tej ich zabawy dźwiękami i ich pewnego dystansu do muzyki, bo tu wcale nie musi być idealnie, wręcz przeciwnie, to mam skojarzenia z inną, bardzo ciekawą wokalistką, Molly Nilsson. Bardzo lubię ten jej idealnie znudzony głos. 8000 Days, utwór o rutynie, wyśpiewany przez Molly Nilsson. Pozostaniemy, drodzy Państwo, przy takich oryginalnych kompozycjach i kobiecych wokalach, ale tym razem wybrzmi nam głos, którego w zasadzie nie da się nie znać, choć ten utwór wcale nie należy do tych najbardziej znanych. Dobranoc, Albert. Choć sennie, nie będzie nadal. A o jakiego Alberta chodzi? W tym przypadku o Einsteina. Kora i zespół Manam. radioaktywny, radioaktywny pakt. A ja chcę spać, a ja chcę spać, a ja chcę spać, a ja chcę spać. Trójkąty, rąby, srebrzyste kule. Znakomita kompozycja Manamu z albumu Mental Cat. Dobranoc, Albert. Skoro dobranoc, to jak na białe szumy przystało, odrobinę zwolnimy. I w zasadzie w takim leniwym, już lekko sennym klimacie pozostaniemy do końca naszego trójkowego spotkania. Za moment wybrzmi nam utwór zatytułowany Solo. Proszę się jednak nie obawiać, ja nie będę mówić o Eurowizji, chociaż nie przeczę, piosenka naszej reprezentantki Blanki od kilku dni uparcie chodzi mi po głowie i w zasadzie zainspirowała mnie do tego, żeby w dzisiejszych szumach pojawił się utwór o tym tytule. To będzie jednak zupełnie inne solo, dużo spokojniejsze, mniej taneczne, należące do wokalistki o pseudonimie Hana. When will you come back? Oh. Hanna i Solo w radiowej trójce. Swoją drogą dobrze wiedziała, jak nazwać utwór przy takim pseudonimie, bo skojarzenia z Gwiezdnymi Wojnami i Hannem Solo nasuwają się same. Była Hanna, to teraz będzie Hania, dokładniej Hania Rani i jej nowy singiel. Ci z Państwa, którzy słuchali wczorajszej audycji w tonacji trójki, już mieli okazję ten utwór usłyszeć. Wczoraj była jego premiera. Dziś jest już starszy o jeden dzień, ale nadal brzmi tak samo świeżo, wyjątkowo i nieco inaczej niż poprzednie dokonania Hani. Hania Rani i Hello.

również świetnym kompozytorem, wokalistą i pianistą, Eltonem Johnem. Nie mówię tego też bez powodu, bo mam dziś ze sobą jedną z jego płyt, mianowicie Goodbye Yellow Brick Road z 73 roku. A co z tej płyty zagości dziś w radiowej trójce? Oczywiście stylizowane na koncertowe Benny and the Jets.

złoto głosy ma.